W internecie zdjęcia Donalda Tuska w mundurze SS. Odwołano ostrzeżenia o ulewnych deszczach, ale utrzymuje się wysoki poziom wody w rzekach. Kilka tysięcy krakowian i gości biegnie właśnie w organizowanym po raz 16 maratonie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza decyzję o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków konsul honorowej w amerykańskim stanie Ohio, Marii Schonert-Biniendy. W piątek pani konsul oddała się do dyspozycji ministra Witolda Waszczykowskiego. Dalsze decyzje w tej sprawie także będą należały do szefa resortu, mówi Jakub Wawrzyniak z biura prasowego MSZ. Została zawieszona i ostateczna decyzja, czy dalsze decyzje zostaną podjęte po powrocie pana ministra z Australii. Konsul rozmawiała wcześniej z kierownictwem resortu. Tematem rozmowy było umieszczenie przez nią na Facebooku fotomontażu przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska w mundurze SS. Konsulem honorowym w Ohio Maria Schonert-Binienda jest od 3 kwietnia. Odwołano ostrzeżenia przed ulewami, ale utrzymuje się wysoki poziom wody w rzekach, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W 5 województwach wciąż obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżeń hydrologicznych. Na Mazowszu i Podkarpaciu 2 w 3-stopniowej skali, mówi rzeczniczka centrum Anna Adamkiewicz. Poziomy wody w rzekach są dość wysokie, przekraczane są stany ostrzegawcze i alarmowe, ale warto tu podkreślić, że nie mamy do czynienia z zagrożeniem powodziowym. Natomiast oczywiście mamy do czynienia z lokalnymi podtopieniami. Alerty hydrologiczne dotyczą wszystkich województw południowej Polski oraz łódzkiego i mazowieckiego. Mimo deszczu ponad 6 tysięcy biegaczy stanęło na starcie 16 Krakowia Maratonu, tym razem z historią w tle. Trasę wiedzie obok wielu zabytków, Wawelu, Sukiennic i Kościoła Mariackiego. Początek był na rynku głównym. 3, 2, 1. Powiem, że jeszcze w deszczu maratonu nie biegłam, ale damy radę, bo jak nie my, to kto? Pogoda idealna na bieganie, także wszystko w porządku, jestem dobrej myśli. Deszczyk pada. No bardzo dobrze, chłodzenie naturalne. Ale jestem po dużej kontuzji i po prostu chcę tylko ukończyć. Trasa jest przepiękna, tak jak całe miasto jest przepiękne. Doping na trasie, także niczego więcej nie można chcieć. Ja zawsze do maratonu podchodzę z dużym respektem, ponieważ to jest i dystans dość odległy, nie? Pogoda nigdy dla mnie nie jest zła do biegania. Pierwszy maraton, co prawda bez przygotowań, ale no, żeby udowodnić sobie, że mogę jednak pobiec. Wielu biegaczy przyłączyło się do akcji Podziel się kilometrem. Za każde pokonane 1000 metrów sponsorzy przekazują 10 zł dla dziewczynki cierpiącej na porażenie mózgowe. Zawodnicy wspierali też Tomasza Goloba. W centrum Krakowa w związku z imprezą są spore utrudnienia komunikacyjne. Mapę objazdów i listę zamkniętych dróg można znaleźć na stronach internetowych miasta oraz Zarządu Transportu Miejskiego. Utrudnienia potrwają do 15. W Beskidach utrudnienia dla turystów. Na szlakach błoto i śnieg, wyżej w górach mroźno i ślisko, ostrzega Włodzimierz Szlach z GOPR. Troszeczkę jest bardziej sucho, czyli tych opadów nie mamy tak wiele, jak było w ubiegłych dniach. Temperatura mniej więcej od minus 3 do 1 stopnia. Warunki są generalnie rzecz biorąc trudne, ponieważ powyżej 800 metrów mamy śnieg, błoto śniegowe i dużo błota. Także trzeba się dobrze przygotować do wyjścia w górę. W nocy w Beskidach przymrozki na Babiej Górze obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Na koniec Włochy. Tamtejsza lewica wybiera dziś swego lidera. W prawyborach na przewodniczącego rządzącej partii demokratycznej faworytem jest były premier Matteo Renzi. Oddać głos w jednej z 10 tysięcy urn może każdy, kto popiera partię demokratyczną. Uprawnieni są wszyscy, którzy ukończyli 16 rok życia, w tym obywatele państw Unii Europejskiej przebywający na stałe we Włoszech i obywatele innych krajów posiadający prawo stałego pobytu. Partia demokratyczna wybiera w ten sposób swego lidera od 12 lat. W tych prawyborach startuje 3 kandydatów, ale zdecydowanym faworytem jest były premier Matteo Renzi, który w zeszłym roku po przegraniu referendum w sprawie reform konstytucyjnych złożył oba urzędy, premiera i szefa partii. Jeśli zgodnie z oczekiwaniami Renzi wygra, to on będzie kandydatem lewicy na premiera w wyborach parlamentarnych. Te muszą zostać rozpisane w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Ostatni dzień kwietnia wyjątkowo zimny, od 3 stopni w Zielonej Górze do 7-8 na północy. Słońce wygląda zza chmur jedynie na północy i zachodzie. Na szczęście nie pada i nie wieje, zatem przy odrobinie samozaparcia da się rozstawić grilla. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Duety w Play płacą mniej. Teraz w abonamencie już za 115 zł dla dwóch osób. 2 smartfony Huawei P9 Lite. Taniej łącznie aż o 640 zł. Szczegóły na play.pl.

Ta piosenka nosi tytuł, zresztą trudno się nie domyślić, bo te słowa powtarzają się w trakcie jej, Boomtown. Victor Wainwright i płyta cała też nosi tytuł Boomtown i bardzo jest stylowo pod każdym względem, tutaj łącznie z okładką, na której widnieje no taki absolutnie przypisywany rock'n'rollowi amerykański krążownik szos z dawnych lat ze skrzydłami, chromami, cudami, kabriolecik zresztą, jak widzę. Victor Wainwright, proszę Państwa, to mężczyzna, kiedyś się mówiło o zażywny. No trzeba powiedzieć, że jest słusznej postury, podobnie jak Mitch Woods, który pomógł mi go odkryć, jest pianistą, ale i śpiewa. Nawet trafiłem na jakieś jego filmiki z występów. Wyczynia różne rzeczy, bo mimo pokaźnej postury jest bardzo ożywiony, biega, podskakuje, macha tym swoim dużym keyboardem. Jest to widowiskowe. No a muzykę no, gra taką i śpiewa, jak i próbkę mieliśmy przed chwilą w tytułowym utworze Boomtown. Żeby nie pozostawić Państwa w ogromnej potrzebie słuchania Victora Wrighta nie wiadomo jak długo, to już teraz proponuję jeszcze dwa utwory. Jeden właściwie idealnie tytułem się dopasowuje do dzisiejszego dnia. Saturday Night, Sunday Morning. Czyli coś się działo w sobotę w nocy i przeżywamy teraz niedzielny poranek. Mam nadzieję, że nieszkodliwy dla zdrowia. A potem jeszcze jedno nagranie kolegi Wainwrighta. Będzie to utwór no, podsumowujący pewną atmosferę panującą na południu Stanów Zjednoczonych. Tytuł brzmi Autentyczna gościnność południa. In church last Sunday, I was starting to snooze when the preacher called me lay down in the pews. He said, "Way up, son, you better hear the news. The Lord's gonna take away all your blues after Saturday night. Cold Sunday morning, yeah, breezes less. You better heed my warning. Come Sunday morning, get yourself right after raising hell on Saturday night. It's time to leave your simple ways behind. Get out of the dark with the sun." Shining, shake the dust off that old hymn book. Grab a tambourine and get on the good foot every Saturday night. Come Sunday morning, preacher says you better heed my warning. Come Sunday morning, get yourself right. I'm raising hell on Saturday night. That's Saturday night. kids are on the porch watching Daddy turn the pizza ice cream. Smiles on the faces of family and the friends I love. Steep in tradition and blessed by the love. Yourself a seat, join hands, say your prayers, give thanks, it's time to leave. Y'all come on, have a heap of heaven, solemn hospitality. Man, five genuine, solemn hospitality. Now make yourself at home. Beyond the old tapestry, there's a party going on back in the woods, and they don't close till 3:30. Meet me out back, we'll have a pull on the big brown jug. Put on your dancing shoes, we're bound to burn a hole. Genuine Southern Hospitality i Victor Wainwright. Ja myślę, że tak krew żywiej krąży, jak się posłucha takiego autentycznego grania. Zostało miejsce jeszcze na jedną grupę, na jedną płytę. Właściwie można mówić o tym zespole, że to supergrupa, ale jak wiadomo, supergrupy są takie, które trwale zapisują się w historii rocka, a są takie, które okrzyknięte super zespołem właśnie w dość krótkim czasie znikają i pozostaje tylko notka historyczna, no i jakieś nagranie. Jakieś to może jest trochę za mało powiedziane o tym, co ta grupa robiła. To wszystko działo się w Seattle. Tam powstała taka niby supergrupa złożona z członków innych grunge'owych zespołów, połowa lat 90. No i powstał album. Z tego co wiem, jedyny. Ale zdecydowanie wart pamiętania. Mad Season i Above. I teraz w ich wykonaniu jeszcze utwór właśnie I'm Above. Space and sound. grupa Mad Season zakończyła moją część, a Jan Chojnacki już przygotowany, aby przejąć, przepraszam za wyrażenie, pałeczkę. Dziękuję serdecznie, przejmuję i zapowiadam piękną piosenkę na początek tego fragmentu Piosenek bez granic. To będzie tytułowa pieśń z nowego albumu Willie'ego Nelsona, God's Problem Child. Cała płyta jest, no oczywiście to bardzo indywidualne moje spostrzeżenie, bardzo, bardzo dobra, ale ten utwór szczególnie. Również dlatego, że tutaj słyszymy czterech znakomitych wykonawców, bo poza Willie Nelsonem są Tony Joe White, Jamie Johnson i Leon Russell. I to jest jedno z ostatnich przed odejściem nagrań Leona Russella. To oczywiście też dodaje temu utworowi i smaku, ale niezależnie od wszystkiego, to jest tak piękny bluesik, fantastycznie akustycznie zagrany. No i do tego ma w sobie takie przesłanie. Troszkę sentymentalne, ale mimo wszystko, jak sądzę, nasączone taką pozytywną energią. Willie Nelson, Tony Joe White, Leon Russell, Jamie Johnson, God's Problem Child. I did the best I could do, but the best I could tell, the higher I flew, the farther I fell. Born in the moon, raised in the world, washed in the blood, God's problem child. Feel the shine following me, not far behind. That's where I wanna be, a little out of time. Darkness may fall, you've still got a lot. Keeping this song safe through the night. Heaven must love God's problem child. Heaven must love God's problem child. Heaven must love God's problem child. Poza fantastyczną muzyką, to też w tekście było coś jakby autorozgrzeszenie, taki apel do stwórcy, żeby tego nieznośnego dzieciaka też rozgrzeszył. Czyli nas po prostu, bo przecież to my jesteśmy. Nie zawsze grzeczni. Tak. Willie Nelson, Leon Russell, Jamie Johnson i Tony Joe White. I Tony Joe White wystąpi też w następnym nagraniu, choć płytę firmuje inny wykonawca, a mianowicie Robert Cray. To jest nowy album Roberta, zatytułowany po prostu Robert Cray and High Rhythm. A High Rhythm to jest taka słynna sekcja towarzysząca różnym, no niestety już nieobecnym głównie artystom w przeszłości, jak Al Green, Ann Peebles czy Willie Mitchell, z tych południowych takich soulowych nagrań słynna. Tym razem towarzyszą Robertowi Crayowi, co jest zapewne zasługą też producenta Steve'a Jordana, który udziela się tu także jako perkusista. I to jest moim zdaniem jedna z najlepszych płyt Roberta Craya, jeżeli nie najlepsza od tej pierwszej, którą nagrał prawie 30 lat temu. Bo te poprzednie płyty z tego stulecia Roberta Craya były troszkę takie nudnawe. Głównie dlatego, że koncentrował się na własnej twórczości kompozytorskiej. No a w tym rekordzistą świata nie jest. Natomiast na tej nowej płycie są tylko trzy jego kompozycje, a reszta to pozbierane i z przeszłości, i dalszej, i bliższej, różne bardzo ładne piosenki. No i na bardzo ładnych piosenkach oparta jest ta płyta, również na jednej ze starych piosenek Tonego Joe White'a, czyli Aspen, Colorado. Tutaj Tony Joe gra na harmonijce, no a Robert na gitarze i oczywiście śpiewa. I was born into a simple life. Didn't take much to satisfy me. Then there came a time when I knew I had to leave. Tried to get a job in Alabama, but the man said he didn't need no one today. made my way down to Memphis, and I stayed a few days. Got a letter from my mama. She said, boy, won't you try to come on home? Your daddy said he'd give you all the land for your own. But there comes a time in everybody's life when you have to search for peace of mind. I might go to Aspen, Colorado, spend some time. I hear that it's fine. Robert Cray i jego High Rhythm. Podobne zastrzeżenia co do Roberta mam do Javiera Vargasa, znakomitego gitarzysty hiszpańskiego, który na szczęście on nie śpiewa w ogóle, ale raz, że ma, że dobiera sobie marnych wokalistów, no a dwa, że też te płyty, które próbuje wypełnić własnym repertuarem, są nudnawe. Przy całym szacunku dla tego, jakim jest wspaniałym gitarzystą. A ja mam w ogóle sentyment do niego. Ja też. Dlatego do każdej płyty zabieram się z nadzieją, że może będzie jednak jakoś bardziej tak jasno i słonecznie. No i przy tej płycie, która nosi tytuł, nie będę tłumaczył, bo nie znam hiszpańskiego, a to jest w dodatku jakaś jeszcze argentyńska slangowa sprawa, Cambalache e Bronca. No, to łatwe. No, dawaj. Nie, obiecałem, że nie będę dobrze tego podawał na antenie. Więc tutaj zgromadził wokół siebie koleżków z Argentyny, którzy śpiewają znowu dosyć marnie, ale nadali tej płycie taką jakąś troszkę odmienną charakterystykę, że nie jest to już takie typowe dla Vargasa blues latino, ale to są po prostu czasami jakieś piosenki, które on ubarwia tylko swoim gitarowym ozdobnikiem. Wśród tych piosenek jest też taka pieśń, która nosi tytuł La Balsa, i to jest Jeden z najważniejszych numerów muzyki pop-rock z Argentyny, z tego czasu, kiedy Beatlesi obejmowali swoją estetyką cały świat i to dotarło też do Argentyny. I tam Beatlesów naśladował zespół Los Gatos, który ogromną popularnością się cieszył w tym kraju. I ich największy przebój to właśnie była La Balsa, którą Vargas Blues Band z kolegami z Argentyny odgrzewa na swoim nowym albumie. Lubię takie granie. Nienachalne, nie skupiające tak gwałtownie na sobie uwagi, a jednak płynie sobie tak przyjemnie. I ma ten swing jednak. Tak. I teraz wystąpi artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Little Bandit. To w zasadzie jest nazwa zespołu, który jest niby kantrowy, ale on jest kantrowy inaczej. Na razie może tylko taki krótki w trencik półtora minutowy, żeby zanęcić, a może kiedyś do niego wrócę. Little Bandit i utwór zatytułowany Comfort Inn. There's comfort in the arms of many that I'm looking for, a special kind of love, 'cause I've had my fill. Oh, I've had plenty, so I don't mind to wait around a while. And I've had my doubts, but I don't put them on display. And I've had my worries, but I don't let them get away. And every now and then I let the sadness have its way. And then I say, i na koniec piękny bluesik, taki tytuł a propos, można powiedzieć, tego, co się wydarzy. Goodbye Baby, Monster Mike Welch i Mike Ledbetter. Pytanie tylko, kto jest Baby, ale wszystkim Babym mówimy goodbye.